Jesus lad mit hjerte få en sådan smag på dig, at nat og dag du være må min sjæl umistelig. Der bliver nådens tid og stund mig søde